राम। ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 सितंबर 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम ये दो चीज का अनुभव होता है रे भाई, एक तो वो क्रियाशील है, एक अक्रिय है। जैसे बालकपन से अभी तक हमारा शरीर बदलता ही रहा है, और शरीर बदलने पर भी मैं वही हूँ। बालकपन में दूसरा था, अब दूसरा वैसा नहीं। शरीर तो बालकपन में और तरह का था, आज और तरह का हो गया, परंतु तो मैं खुद और तरह का हो गया क्या? विचार किए बिना तो शरीर का बदलना अपने में ही बदलना मानते हैं। मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, पर विचार करने से मालूम होता है कि शरीर बदल गया, मैं बदला नहीं हूँ। मैं तो वही बालकपन था, वही हूं मैं। शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, प्राण बदल गए, आयु बदल गई, देश बदल गया, कार्य सब बदल गए। तो प्रकृति और प्रकृति का कार्य है परिवर्तनशील, और परमात्मा और परमात्मा का अंश यह है अपरिवर्तनशील, नित्य निरंतर रहने वाला है, ये नष्ट प्रवर नहीं है। ये दो बात की समझ में आती है, इसमें क्रिया होती है और स्वयं में है क्रिया नहीं होती, ऐसा कुछ ख्याल आता है नहीं। पुरुषा प्रकृति स्थो ही भोगते, पुरुषा सुख दुख का नाम भोगते, सुख दुखों के भोगता पर मैं पुरुष हेतु बनता। कौन पुरुष प्रकृति स्थित होते, और प्रकृति नहीं रहता है तब कृष्ण दुख सुखा क्यों स्वस्थ स्वामी स्थित रहता है, सुख दुख सम रहता है। सुख दुख का भोगता नहीं होता, सुख दुख का ज्ञाता हो सकता है, भोगता नहीं होता। सुख आता है, दुख आता है, सुख जाता है, दुख जाता है, ये आने जाने वाले हैं। आगवा पाई इन्होंने क्या मात्रा स्प्रसा सुखो दे शीतोष्ण सुख दुख खुदा आगमा पाई नो अनित्या, ये सुख दुख आगमा पाई है अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य है। सांस्कृतिक से सुखा के रूप में सहने का मतलब इसमें है राजी नाराज मत हो, इनमें विकृति सुख आने पर दुख पड़ने पर तुम जो विकृति स्वीकार करते हो ना, ये गलती है। हमने भरता भोगता बताया है, पर अंत में क्या कहा? देह है इसमें पुरुष पर, ये उपाधियों का नाम है, परंतु देह इसमें पुरुष पर, इस देह में पुरुष पर है। या एवं व्यक्ति पुरुषम, एवं करके पर पुरुष से और प्रकृति से गुण ही स गुणों के साथ प्रकृति हो, सर्वथा वर्तमान हो भी न सब पूछो फिर पैदा नहीं होता हो। कारण गुण संगोष सदस्य होने जाने से गुण भेद से परम भेद थी मदभाव शोधी गई सी। तो देह स्पन्द पुरुष पर गुण भेद से परम भेद उनसे परम जानता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा अनुभव होता है कि नहीं कि मैं वही हूं जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है, विचार वे नहीं है, सामग्री वो नहीं है, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था घटना वो नहीं है, और मैं वही हूं। मैं साधु कब से बना हूँ जी, कब से नहीं करना अभी। मेरा समाधान आपके मुंह सुनना चाहता हूँ जी, कबर नहीं है। मैं तो बात करता हूँ कि जो ये दो चीज जो है, एक बदलने वाला है एक न बदलने वाला, ये दो मेरा प्रश्न है, ये समझ में आता है कि नहीं। कब से बना, क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये नहीं। बात मतलब की करो, मतलब की ये दोनों बातें समझ में आती है कि नहीं। अपने ये बिस्तर विषय चल रहा था कि आत्म संस्तुम बना कर न किंचित विचिंतित, परम आत्म स्वरूप में है स्थित होकर फिर कुछ भी चिंतन न करे, तो कुछ भी चिंतन न करने से क्या होगा, स्वरूप स्थिति होगी। चिंतन है प्रकृति का कार्य, तो प्रकृति से अतीत होगा तो क्या होगा, स्वरूप में स्थिति होगी। कुछ भी चिंतन न करने से उस तत्व में स्थिति स्वतः होगी, स्वाभाविक, क्योंकि स्वाभाविक स्थिति है। चिंतन करके दूसरों के साथ मिलन होता है, चिंतन न करे तो मिलन होता ही नहीं। एक परमात्म तत्व है, ऐसे एक विचार कर दिया ठीक तरह से, मैं विचार करके फिर बस चुप हो जा, शांत हो जा। इस विचार की भी आवृत्ति नहीं करे, परमात्मा है परमात्मा है, बस आवृत्ति नहीं, ये उद्यान है ठीक आवृत्ति क्या करे। जैसे हम जयपुर में है तो जयपुर में है, जयपुर में है, जयपुर में क्या करे, इसको ये तो है बस, जयपुर में है बस, हो गया खत्म हो गया। अब कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंस्तम बना कृत्वा न किंचित भी चिंतित, किंचित भी न चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। संसार का आत्मा का परमात्मा का ब्रह्म का कुछ भी, स्नेश नहीं ऊपर अमेत, यहाँ से ही ऊपर होगी सिद्धि, प्रकृति से बिल्कुल विमुख हो गया। सनेह सनेह ऊपर में बुद्धिया धीरे गृह से धीरे गृह बुद्धिया धैर्युक्त बुद्धि के द्वारा ऐसे अलग होकर आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। मानो चिंतन का अभाव करना ये भी नहीं, चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं, चिंतन करना ये भी आग्रह नहीं, चिंतन हो जाए तो ये क्यों हो गया ये भी नहीं, और चिंतन नहीं होना चाहिए ये भी नहीं, चिंतन होना चाहिए ये भी नहीं, बिल्कुल तटस्थ। अनवेक्ष बिल्कुल तटस्थ, बिना स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, स्थिर तत्व है स्वतः स्वाभाविक, अक्रिय स्वतः स्थित है तत्व है, नित्य है सर्वगत स्थानो अतुलोयम सनातन अव्यक्त ओयम अचेद्योयम अविकारी अयम उच्यते अच्छेद्योयम अदायोयम अक्रेद्य अशोष्य। ये इनमें अभाव कर दिए, जितने अभाव है ना, मानो इनमें मुख्य व्याहत है प्रकृति का निषेध करने की तात्पर्य है, सत्य आनंद करना सत कहने का तात्पर्य असत नहीं है, चेतन कहने का विचार जड़ नहीं है, आनंद कहने का अर्थ दुख नहीं है, अद्वितीय करना दूसरी चीज नहीं है, सबका निषेध करना निषेध, असत्य जंतो मृगयंती संता, असत्य जनता संता मृगयंती। यदि खोज करते हैं, देखो एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। एक दो चीज बनाई जाती है और एक ढूंढी जाती है। ढूंढी जाती है वो जो पहले से है, और बनाई जाती है वो जो पहले नहीं है वो बनेगी। तो प्रकृति और पुरुष में दोनों भेद है। ये प्रकृति तो बनने वाले का नाम है और पुरुष न बनने वाले का नाम है। तो भरना होता है उसमें उद्योग होता है, पुरुषार्थ होता है, परिश्रम होता है, उसमें समय लगता है। और अन्वेषण है, ढूंढना है, खोजना है, उधर तो दृष्टि लगाना है, दृष्टि लगा प्राप्त आ जाएगी। वो उसमें भी व्यवधान नहीं है। खोजा अब रेतों में मिल जाए तो रेतों को इधर करके देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे खोया हुआ नहीं है परमात्मा तत्व, तो ऐसे नहीं। केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं है, उधर ख्याल नहीं है, उसको पैदा नहीं करना है, ख्याल करना है। हमारे भाइयों के प्राय दृष्टि हुई है कि जैसे सोचा कि वो काम होता है तो करने से होता है, ऐसे परमात्मा तत्व तो भी करने से मिलेगा। करना भी वो भी साधन है, पर दोनों साधनों में ये साधन बढ़िया है मौजूद, उसको प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त की अप्राप्ति करना है। जो नित्य निरंतर आपका त्याग करना है, उसका त्याग कर रहा है उसे त्याग करना है। और निरंतर नित्य निरंतर आपको प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। तो करना क्या है कि निवृत्त को निवृत्त मानना और प्राप्त को प्राप्त मानना, स्वीकार करना है। सही बात है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बस मैंने इस बात से किया कि ये बात लक्ष्य में आई है कि नहीं, बस तो लक्ष्य में आओ रही बात में। तो ये जितना प्रकृति प्रकृति का कार्य है सब क्रियाशील है, सब क्रियाशील है। और परमात्मा तत्व है वो क्रियाशील नहीं है। अगर क्रियाशील हो तो ये नाश हो जाए, नाश हो जाए तो फिर मुक्ति की जरूरत नहीं है। नाश हो जाएगा मुक्ति किसी करोगा, कल्याण किसका करोगा, उद्धार किसका करोगा? तो ये रहता है। अरे सभी कहता है 84 लाख जूनी में आया है, कभी देवता कभी पशु कभी पक्षी कभी मनुष्य कभी वृक्ष स्थावर जंगम अनेक जूनियों में। और कारण गुण संगोष या सदा सद योनी जरूर हूँ, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। मध्य चेष्टा गुणों के साथ संबंध होने से ऊर्ध्वाधिगति होती है। वो संग न करे तो असंग स्वरूप होता है, असंगो ही एवं पुरुषा। गीता में आता है ये पुरुष असंग है, संग है नहीं। असंग करने से संग ही बाध्य थे लोग, निसंग अमृत होते, निसंग अमृत अमृत का अनुभव होता है। संग सर्वात्मना त्याज्य, संग त्याग कर लो बच्चे है जो रह जाएगा, है जो है ये असंग है, असंग की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात है। तो वो परमात्मा है ऐसे अगर चुप हो जाओ, वहां ही है जहां आप ढूंढते हो खोजते हो, जहां अपने आप को मानते हो, आप मानते हो मैं हूं, अपनी सत्ता मानते हो ना मैं हूं, वो हूं है, वो हूं ही है हो जाएगा। एक ऐसा सुना मैंने, बिंदली किया पसारा, बिंदु है ना, बिंदु ने पसारा कर दिया, मन होम एक छोटा सा हूं देखता है, होम है हो गया, होम को है में मिला दिया, है जो सब जगह परिपूर्ण है उस है में होम को मिला दिया, तो बूंद ये एक बूंद साय में मिल गई, कहा करे जमराज एक बूंद सायर में मिल गई, अब सायर जो है उसमें बूंद एक मिल गई, बस अब बस अब मौज करो, अब क्या है उसका, तो कैसे ढूंढे कैसे, तो है वो है जो क्या है, हूँ है ना, हूँ केवल अहंकार के कारण से इसका नाम हूँ हुआ है, वो अहंकार नहीं हो तो है ही होगा, है स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, वो है में स्थित हो जाएगा, और स्थिति स्वतः है हमारी सबकी, अहम के कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा है, अहम के साथ मिलने से परिच्छिन्नता को पकड़ लिया, एक देशी पढ़ने को पकड़ लिया है, उस नहीं पकड़े तो है मैं ही है, सोचे स्वाभाविक, इसी को आत्मसंबंध कृतवा न कंचित विचिंतित, कुछ भी चिंता न करे, आत्मसंस्थाओं मैंने कृतवा संस्थाओं ठीक तरीके से स्थित करके है एक जगह परिपूर्ण, ऊपर भीतर बहिरंतस भूतानाम, ये श्लोक पढ़ दो बोले, बहिरंतस भूतानाम असरम चर नहीं, उसे प्राणियों के बाहर भी और भीतर भी, और चर असर स्थावर जन प्राणी भी वो वही है, दूर से दूर है नजीक से नजीक वही है, सूक्ष्मता अभी की हम जैसे इंद्रियों से हम स्थूल पदार्थों को देखते हैं ऐसा वो दिखता नहीं, सूक्ष्म होने से जो देखना नहीं आता, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दूरस्थम शांति है, दूर से दूर से जहां भी वहां है, है जैसा का तैसा ही है, उसी जगह है ही वो, तो मन को ठीक करने के लिए उपाय बहुत बढ़िया है, जहां मन जाए वहां ही है, जिसको याद करे कुछ भी है, गंगा जी याद आए उसमें भी है, गाय याद आएगी उसमें भी है, मनुष्य याद आएगी उसमें भी है, पत्थर याद आएगी उसमें भी है, वृक्ष याद आएगी उसमें भी है, जो है स्वतः सिद्ध है, ये वृक्ष है गाय है वृक्ष है, ये तो पैदा होते हैं और है पैदा नहीं होता है, है तो है ही जैसा है, वो है ही है स्वतः ही, नित्य है, उसको प्राप्त करना ही नाम मुक्ति है, इसको ही कल्याण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उद्धार कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, उसको ही स्वतः सिद्ध है, बड़ी सीधी सरल बात है, मनुष्य बड़े बड़े उद्योग करता है, बड़ा बड़ा परिश्रम करता है, परंतु परिश्रम रहे तो वो कौन आता नहीं है, क्रिया करना तो आता है, परिश्रम करना आता है, पर परिश्रम रहे तो अप्रयत्न अचार अप्रयत्न अकिंचन अकिंचन अचाह अप्रयत्न, हमारा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ करना ही नहीं, अप्रयत्न मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं करना है, अच्छा अप्रयत्न और सर्वथा अकिंचन, कितनी सीधी सरल बात है, वो कृष्ण का बताओ, कोई बात नहीं याद नहीं रहे तो नहीं रहती, पर है ऐसा ये मान लो, याद रहे तो है, न याद रहे तो है ऐसा, नहीं याद रहे तो है, ऐसा है इसको और राम राम करो है का नाम ही राम है जो रम रहा है सब देख उसका राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसी बात समझ में नहीं आए मैं कही वो तो ये समझ लो राम राम राम राम है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब राम राम राम राम राम राम बड़ी सील बड़ी बोल वही मिल जाएगा वही सच मिल जाएगा ज्ञान तो होता है क्या है बुद्धि से तो समझ में आ जाती है अनुभव में नहीं आती बुद्धि मार जाती बुद्धि छोड़ो मत बुद्धि में अटल रहो अनुभव आ जाएगी बुद्धि में समझ में आ गया राम राम राम राम राम है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम है बुद्धि में आ गया इसमें बस राम की आवृत्ति करता रहो है इसमें स्थित रहो आसन आ जाएगी इसमें लग जाओ आ जाएगी इसमें कैसे आएगी क्या क्या है कौन जानता है है को है जानता और किससे जानता है और है अपने से जानता है को है जानता है अपने से जानते है स्वयं स्वयं आत्मा आत्मा वेद से तुम पुरुष हो तुम आत्मनिव आत्मा तुष्ट ये स्वात्म से विशेष आत्म से समान आत्म संतुष्ट उद्देश आत्मा आत्मा अपना अपना अपना अपने जानना देखो भाई करना हो तो मैं कभी से कर लू और बात करना हो तो फिर करो माता बच्ची बोलू कर लू और माता बच्ची होगी मिलना कुछ नहीं है तर्क करो कौन जानता है कैसे जानता है किसको जानता है कब जानता है कब से नहीं जानता है कब से जानना शुरू हुआ कब से नहीं जानना शुरू हुआ सब माता बच्ची खूब और माता बच्ची हमारे की हुई है दमन करो राम नारायण नारायण नारायण नारायण एकदम सच्ची बात है बना बनाया भोजन हमारे तो भिक्षा है भाई बने बने रोटी साग सास नारायण नारायण नारायण नारायण